am julit ñi ñu nasarin ci seet maslam julit ñi dafa am ku fal woon ci yooy jamono nga waatam ne ko mbir mi suma ko yëngi suma ci xamee dara dinaa la ko xamal ganaa daf kooko ñu folli ko teg ko keneen la nga waxam ku njëkk ne ko dinaa la ko yëgal moo ko xamee war nga ko wax si ku ñaar rek kiy fal léegi ndegam loolu daa ci mbool daa yu ci mbirum julit ñëpp su nekkee loolu dañ mbirum mu ajowoon ci moom rek na ci ku njëkk ka te mu folli ko ne léegi kooku mën nga ko bañ wax kii waaye ndegam mbir la woon mu aj julit ñi moom kan ko diwoon ne ko dinaa la wàcc ci yàlla dinaa la ko wax kooko folli nañ ko it kii ñu fal léegi moom moo ko wutu boo kooxul rek daal di amalamaan wa bi marhoonin ak ci yéere bu ñu tayle fii ca ba mu waatee ne laa saw ba den menn malaan lii di ma ñeel bu la kenn ne abal ma mbub masal ko nga waat ci yàlla ne ko awma mbub mu ne su fekkee am na moo tayle woon rek teeñu nga ndax ne dam ma loo tayle teewul nga moom ko ba tey wa bil xibati dana teeñu itam ci maye wa sadaxati ak salaxe fii ca ba mu waatee ne laa axaaraxoo du ko abal boo waatee ne diw du ko abal walbati ko may ko mbaa nga salax ko ñu ne kon loolu teñ nga boobu ñu xam si ak ca safaan ba safaan bi noonu la fekk da nga ne woon diw duma ko may mbaa diw duma ko salax soo walbati ko abal ko ba tey teñ nga xam nga ñu wax léegi mooy nga waat duma ko abal walbati ko may ko mbaa nga salax ko safaan bi kon mooy nga waat duma ko may mbaa duma ko salax walbati ko abal ko woon wiye nangoof ne yéenéem na illaa fii sadaxati dara ci salaxe xan xibatin wala ismaye mu ne waaye nag foofu moom dañ ci nangu yéenéem loolu rek dañ nangu yéenéem mooy daa waxal ne duma ko may walbati ba salax ko kooku moom du man lu ngay teñ la waaw fekkee daa waatan diw duma ko may walbati ba nag léegi salax ko waaw kooku moom du teñ jàpp ba teñ waaye loolu wax ci abal gam mënes na caa nangu sa yéenee fekkoon ne danga ne woon diw duma ko abal walbatiku may ko mbaa nga walbatiku salax ko waaw te jublu ca ne abal dëgg dëgg moo taxam di wax ndax diw moom may ko maa salax ko moo gën a ndax duma ko abal duma jotaat te salax ngir yàlla ma jàpp naa ci yàlla waaw la kon ñu gëm la ma wax kon ñu nangu sa yéene ji wa dana teeñu du baqaayin ci ak des walaw lay lan donte ci guddi la fii ca ba mu waatee ne laa fekkantu duma dëkkeeti gile kër ñene bu nee duma dëkkee gile kër fa toogaatee dirte mën naa toxo rek donte booba daa fekk yu guddi sax waaye mën naa jóg dem di jëgul dem kon nee na du ko tee teeñu bu fekkee la ko tee dem nag mooy ñàkk mën a toxal bagaas yi mbaa ragal bu dee dem ci guddi gi yoon yi wóor mbaa sàcc yi wóor bagaas yi daa bari ba nga xam ne dina ci am ay fan ca kaw toxal nga ci kaw toxo nga yooyu yëpp moom du ko yàq nasaraa bi wax naa fa in baqiya biha wa huwa laa yumkinuhu al intiqaalu li xadami man yanqulu lahu mataaxahu aw xawfi zalimin aw saariqin aw aqaama biha yowmayni aw salaasa wa huwa yanqulu mataaxahu li kasratihi wa xadami imkaani naqlihi fi yowmin waxidin xaadatan kooku lam yaxnas li annahu kal maqsuudi bil yamini walay sa xulubul kiraayi wa xadamu munasabati lmaskani li haalihi xubran fa yantaqilu lépp walaw li bayti chaari nee na boo xasee waat loolu moom ñàkk am néeg bu yelloo sa daraja du tee nga war a toox donte néegu pël la mbaa néegu sàmm yi du tee nga war a caalin wa ifantaqala min haa it falaa yahmadu laha abadan li xumoomi yaminihi asukkanaa fiha abadan xam nga laa sakkant la wax du ma dëkke nee na boo xasee toox doo mën a jël si waat ndax du ma dëkke moom day yóbbaale faw bi xilaafi xalifi la am taqilam na min haadihi daari wati naag boo ne woon léegi ca teg waat naan dinaa toxoo ci kër gi kooku mën ngaa diw si waat fa lahu alxawdu ilayha baxda nisfi chahrin kooku mën ngaa diw si waat dinaa boo amee genn wàllu weer wonu di ba kamaalu wa maanaam sopp ne nga am weer mat door a ñëw ne waaye boo amoon genn wàllu weer ñëwaat di ko teewaax laa fii la am taqilam na du caa génn ci bu ne woon la am taqilam na ginnaan dinaa toxo ginnaan dinaa toxoo ci kër gi rek kooku dëgg la sax tox gi war na ko waaye nag toogaat ko du ko yàq xam nga dinaa toxo rek cëkkil ne léegi-léeg nga koy def waaw bu fekke da ca ajoon mbirum soxnaam lebu bu lebu mo taxawul ci kër gi sama soxna si faja kon nañ ko wax ne soxna si mu mbul ko laal te taxawoo li fa taxawoo nag wa huwa ala hinsin nak fala yata'u al mahluhu bi talaqiha hatta yantaqila manam soxnaam sam bo xamne suma taxawul sama soxna si faja dañu dox digënté ak moom ba keram ñu taxaw ñu bu ko tangoon jamon nak ne bala wër wé dé dana taxaw suma taxawul sama soxna faja na kon né na am na say say moom jotté soxna si ba wër wi dé wala bi xass ni du ciageenu ci ak denc manam boate ni dal lay nit dekk kër da waat ni do rek kër dal tay ngi man ci denc ni bagas wax la cey bax nak moy mu genn ba nopp nak koy beuti ko do ta denc at waye baye ci lo xamni mom naka jek nga ci won koku am ni bu ko defete ni wan taqala tohuna ci ci bam waté né la sa kana ho tu dekenté ak mom man nga ci tak nak bi hazihi dari ci jilé kër ci gilé kër ko xawa sori rek kon na taxu xamba wul ci nga xamné kana nekkon na ñom ñaar xalé ci mom waté ni diw duma dekkété ak mom ci kër gi kon duñu sartu ne faaw ñoom ñaar ñëpp dañuy toxu bu ñu defee lu wane ne léegi dëkkatuñ rek mu doy nga xam ne ku ñu wëtee aw sàkket sax wuñ jaarale seen diggante te kenn ku ne am sa wanagu bopp ak sa buntu bopp rek xam ne kër ga séddoo nañ ko ba kenn ku ne am sa wetu bopp mu daal doy waxtaa mu teg ci aw daraba wala ñu sadd ñoom ñaar maanaa wala ñu wut ñoom ñaar ji daaran aw sàkket walaw jariidan ak doonte jaru tàndarma la bu doon ci lun mi ngi mel ni nga ne doonte xat la wala gatax bu loolu xasi am rek kon ñu jàpp ne dëkkatu ñoom ñaar maanaam daal nam defan bañ ne dëkk na ñoom ñaar nag bu ko dindee ba loolu dañ rek ñu xam ne kon dëkkatuñu waaye bu dee genn kër gi nag moom bu ñu wëteel dox seen diggante kenn ku ne am foo féete rek am foo dukkee ka génn rek ak say wanaka yépp rek su boobaa ñu jàpp ne kenn dëkkatut ak sa morom kon moom mi waatoon la mu waatoon am na wa bi siyaarati dana teeñu ca siyaare ga in xasnati ndem cublu woon na at tanaxiya ak sori maanaa bu waatee ni diw du ma dëkk ak moom te jublu ca diw daal dama koo bañ duma ko jegee ti mukk dama koy sori rek su boobaa kon bu ko siyaare wala kooko siyaare ko rek moo mi gi ñoon dal nay teeñu alamaan war ko laa li duxuli xiyaalin du ngir dugub ak njaboot bu fekkoon ne la tax mu waat ne diw du ma dëkkateeg moom mooy daa am lu xew ci diggante seenu njaboot kon doom ne la dëkkanteeg moom bu wëlbatikoo siyaare ko kese du tax ñu tëde ko da ngi ñoom tebbiku na ci sart bi mu lay bëgg wax nag in lam yuktir ha ndeem bërilut siyaare ga naharan ci bëccëg wayabit te fanaanut bila maradin ci lu dul tawat maanaam la koy tax a teeñu de mooy bu yaar yi tasee mbaa leen am ji bam ne du dëkkanteeg moom am dox seen diggante yaari njaboot bu fekkee nday dem di ko siyaare lu bare bare ci bëccëg bi mbaa mu di fa fanaan te tawat tax ku fa fanaan yaar yooyu lu ci am rek ñu jàpp ne teeñu na bu fekkee yaar yépp tase na itam mooy baril na siyaare ci bëccëg ba fanaan na fa it te tawat warul ko kon yaar yépp tase bu ca lenn ci amee itam su boobaa teeñu na su fekkee ne kenn ci yooyu yaar amut kon su boobaa la mu waxoon tebbikuwut ba tax saraa bi dina ko tënkal naa la fa man tooquhu suurataani wahuma intifaaw ikthaariha naharan max intifaa ilbayaati wa max albayaati bi maradin wala xinsa fiihima falaw wëccita ahaduhuma wahuwa al ikthaaru naharan aw ilbayaatu bila maradin xanisa wa bil awla law wëccita maxan wahuwa al ikthaaru naharan max albayaati bila maradin fa haadihi suwaru lxins wa safara tukina al qasra luma doxu wañi fi ci bu watene la usafirana ginaane dana tukki neena bo watene faaw mu tukki wat ko ci yalla ko neena bala sa jana wacc nga tukki luma doxu wañi wa makasate te mu saxit nisfa shahrin genn walu wer gana bo sare sare wañi tam nang ko sax luma genn walu wer ñaray bis wala diba sappet ni sax kamaluhu matam nga wero mané mat sax mo gëna wor ka antaqilana niki bu ne antaqilana ginaane dana tax bu ne ginaa dana tax ci dëkk bi xamni du kër ab dëkk la kon neena ana aajo bu bayiko ca dëkk boba dem lu mat doxu wañi te bala ñëwaat na ngeen walu wax ay bu ne won dana taxo ci kër gi wala quartier bi mom neena ba demé ci benen kër ba benen quartier rek mu dal di wax fa am ay kenn walu wer rek mu dal di wax wala bi ifqa'i rahlihi ak donte ci desal ak rakhlam la néna bu waté dana taxu nak bu ko bayyi lo xamni faaw nga ñëlé ko jël ci ko té ya ko tay ko ko da nga téñu bayyi lepp lay taxa dem ci rek té ko jël ci bu fekké ni bayyi nga ko kon taxu la ka mismar ni wax ñu lu ne pontu wala mena pont ba bant nga xamne mom jarul la delu ci koku mom bayiko ba tax ñu japp ni tay ñu ay tam ñu japp ni su jaan wacc na waxal ndax inna wa ngeen da yene adam hawdi ak ñak delu seen jël ci ko tara do la am ñu wax ne lu ñak solo lolé kat day tay nga tay ci bayiko moy na ko jël ci wa bu rekke nan nga ko jël lu ñak ñak solo dañu japp ni kon tay ñu kon da fek amo yene jël ci ko way bo amo yene del ci mom ngir mom japp ni tay am na itam mutla xam da nga xass na ñak solo rek wa dana tayu bistiqaqi bakhdihi ki yey lenam aw haybihi wala ak sikum bakhdal ajali ci ganaw ap wax sok amele dara wat ni ko bala wer wede ci misal na la fay gor gor nga sax ba fay ko ko waye dana ba yalla dehe da am ku ñu wax ba yonne ko yak mom mu melni kon yow da nga fayé won dara lo mom ci deug deug ba gana ba yalla dehe dañ ca gi sik so xamni tax na mu war la ko delo sil ci yon da ngay jappane ko fayo rek ben su ko defé sangiñ tabbi ko na ala man dalé war wa bayhin akum jaay fasidin go aji ñakku faata go xamni rawna qabla ho ci ñëk ab ban ko woon bel na rek nga amelal ko ab jooni waat ci yalla ne ko bala wër wëdé dana la fay kana ban ngol petit ku jaay ko lu melne ab montar ba ab rajo ba leneen ngeen jubbo nak ci mu bañ la fay te lolu nga xamni mom nga ko jaay muy montre ba leneen mu far soppiku jundi bi nga xamni mom nga waron na fay bala wer wede waye nak gannaaw ba bayon sété nang ko jaayé won radio ba montre ba yon dane wawu njaayin baxut te legi manot la ko dello ndax ben ñeug yok na mbam wañiku ba sax mom yoratu ko ne kon dañuy sét raja bim ko joxone ba montre bim ko joxone bi sété xeyma jëm ma djuni bim ko amé lon ba mu upp ko yaay bu yakko nopi legi delo graw xeyma ja dess kon legi dañuy sét rek xeyma raja bam ba bu le montre nga ko jaayon te bu petit bu fay ko dañuy sét xeyma am rek bu fekke tol na ni djuni bi nga wax mom djuni bim ko amé lon mom dana bax bi sété xeyma jëm ma djuni ba ñu sét xeyma ja mo upp djuni so ba sa jaan wacc na waye bu ko ñëwé rek suñu tébbi ko wax dañu ñu fayé ko ko bu app ba aussi lu jëw li ci ilmu tawé nak non tam bu fekké né légui tél nga xamné lim ko joxoon matul xeyma jooni ci misal ni wax lay nga gaaw motali ko jooni bay ni ki xam nga né mom mantal bang ko joxoon baara ju bu jëw ñetté mil moron jëm nga gaaw dox ko ñaar téñu bala app nga waxoon ñeeru dé tam bu tay mu baax ka an lam yefut ni ki du fekké né rawut halal muxtar ci lañu tan fa la xamé lo xamni neena bu fekkene sax ba xaj njaay mi wess fekk na dale ba jàll. Xam nga li nga wax léegi mooy faata raw na xablehoo ci njëkk ab ba. Njaay ma yàqu na, waaye jamono yi teb bi koy wees booba dale ba nga ko woon ak siwut. Ah, li ñuy wax nag léegi mooy dale ba ñëw na ba jàll. Loo xam ne yu nee na bu dale ba ñëwee ba jàll it noonu la. Bu dale ba ñëwee ba jàll rajo ba nga ko joxoon ba montre ba nga ko joxoon door a laatu mel na ñu sàcc ko mbaa mu maye ko moom mbaa njëkk door a yokk mbaa njëkk door a wàññi ko. Kooku nee na ate yu benn la, nañ seet xaymay rajo ba mbaa montre ba rek. Bu yàlla dogalee ñu seet xayma ja mu toll ne li nga ko amee doon te waat ni naa la ko fay koy it nee na sa jaan wàcc na du aajowoo ñu wax naa teeñu ba. Waaye suñ ko seetee matu ko rek ñu jàpp ne kon teeñu ba. Nga xam ne kon li ngeen jaayante woon teb bi nga wees ci njëkk ab ba ak mu wees ci gannaaw ab ba ñooy moo rek lu jublu ci ka an lam yefut. Dafa jublu ka an lam yefut almabihu qabla al ajali wa faata baxdahu. Mu des nag benn mooy wa amma in lam yefut almabihu qabla al ajali wala baxdahu fal himsu ittifaqan li annahu lam yadxul fi milki al mushtari. Maanaam bu fekkee ne léegi rajo bi nga ko joxoon ba montre bi ne ko moom laa la fayee yoon dafa seet ne ci jaay la ak jaay ngeen ci waxante woon boobu tigu fayee ko ko waaye yoon nee na njaay mi baaxut. Ñu gis nag ne léegi tebbi gi wéyut ndax ba tey yaa ngi ba tey moom nuyeeg rajo ba mbaa mi ngeeg montre ba sakkaliko pexe te njëgalee ko wut wàññikowut. Kooku moom nee na su yàlla dogalee gawoo ko lijjanti ba ba jàll rek li ñu tekki mooy teeñu ba. Ndax ndegam moom njaay mi yoon nee na baaxut te dara yooyu guñu kon day mel ne li nga ko jaayoon génnagul sa loxo. Day mel ne léegi rajo bi nga ko jaayoon baa montre ba léegi ci sa moomee la nekk moom duugul ci moomee la. Ndax ndegam moom yoon nee na njaay mi baaxut te dara yooyu guñu day jàpp ne ba léegi yaa moom la nga moo woon. Day mel ne ba léegi joxee ko rajo joxee ko montre yaa ngi ko amal rek ab junni. Wa dana teeñu bi xibatihi ci ak mayam loxoo ñaan ko. Maanaam boo nee ko li ma la ameel balaa weer wee dee waat naa ci yàlla dinaa la ko fay. Bu la nee may naa la ko fal. Boo nee waaw kon baax na rek njàpp ne teeñu nga. Boo xasee nangu may gi rek njàpp ne léegi teeñu nga ndax li mu tekki mooy naroog koo jox ko. Aw daf yi xaribin wala fayalug mbokk an walis ko wa in min maali yi ak donte ci alalam la. Yéen a bu fekkoon ne sa mbokk daawul ba tigu fayal la ko dangaa waatal waa ji ne ko li ma la ameel balaa weer wee dee dinaa la ko fay. Naa la ko fay. Nee na bu fekkoon ne sa mbokk fayal na la ko laata weer wi dee maanaam sa àll na ci bi fayal la waaye yëgoo ci sax ba di ko nangu maanaam yëgoo ko ba di wax naa ànd naa ci li nga def koy dutee bu weer wi dee day mel ni fayoo. Waaw lay baax daal mooy nga yëg ne sa mbokk moom fayal na la moo xam ci poosam la moo xam ci sa àllal la nga nangu koy boole ci ne ko kon baax na. Aw shahadati bayinatin wala seeres ay seere bil qadaa yi ca fay ga. Fekkee da nga ko wax ne ko lii ma la amel lay waat naa ne balaa weer wee dee dinaa la ko fay. Ay seere wëlbati bu seer neel da nga ko fàtte waaye fayal nga ko ndax loo xas fay ba nag mënu si ko fayati kon nañu jàpp ne ñun de teeb bi la xanaa illaa bi daf yi ndara ci ak jinam ndara ci ak joxam ko su ma ak fi yi topp ak jëlaatam ko. Lu ci baax dem kon mooy ngir nga bañ sa ngir mën a teddiku nga wëlbatiku jox ko loola boo ko dee bàyyee baax na bu dee wëlbatiku joxaat la ko it mbaa nga nangu waat ko it moom baax na saa yu xaw nga jox ko bu fekkee bañ ngaa teeñu. Laa in jun na waxu nu ndeet def na ko waaye wa dafa xate fayal ko alxaakimu attekat bi. Maanaam moom mi waxoon ne dinaa fay lii balaa weer wee dee ci misaal daa wëlbatiku dof mbaa ñu wëlbatiku tëj ko kaso mbaa yu mel noonu mënta fay waaye attekat bi fayal na ko ko laata ab boobay ñëw ba tey kon baax na mooy moo tax mu teg ci wa dafa xate fayal ko alxaakimu attekat ba. Wa in lam yadd fax ndeem attekat bi fayalu ko nag fa xawlaani maanaam moom dof na ba mënta fay attekat bi jotu ko fayal boole ci. Am nañu ne kon teeñu na am nañu wax ne teeñuwut. Wa dana teeñu bi xadami xadaayin ci ñàkk fay fi xadin ci ëllëg fii ca bam ne la aqdiyan naka dinaa la fay xaq xadan ëllëg yowmal jumaati bi suba juma. Danga ko ne waat naa ci yàlla bu suba ci ay juma ji faaw ma fay la. Mu ne bu yàlla dogalee ëllëg sa du ajuma boo ko ci fay la tee teeñu. Waaw ndax wax nga ne ko ëllëg dinaa la fay suba ci ay juma ji te fekk muy alxames mbaa muy gaaw faaw rek fexel bi fay ko suba waye bu fekke fay ko suba suba ñagam ñak nek aju du ci am jariñ tax mu na walay sa tidet bis bobé wu muy aju la in qada wa hunu dem fay nako qablahu ci ñëk bis bobu mu ne bo gaawé fay ko mum ci ñëk bobu kon mom baxna ndax bo ne ëlëk faaw mu fay limi tekki moy rek duma tey soyof kon na bokk fay ñëkkal de gëna bax rek da nga jiddo won ëlëk mum du ko wéss kon na bo gaawé fay ñëkkal de gëna bax rek bi khilafi la akulannahu ci wuté da nga ko lek bu ëlëgé la akulannahu ginaan da nga ko lek bu ne ñam muy wat na ni bu ëlëgé da nga ko lek bu ko lekké tay ji mom du té mu téñ waaw tel ko lek tay mom da xam nga aw ñam xeyna jullu tay xeyna jullu ci ëlëk bu ko tok fay gi nga xamné mom xeyna ki fay ko gaaw fay la jullu kon na bu ne ëlëg la koy lek wat ku ci yalla la koy lek tay du ko té téñ wala in baahu du ciagne ni dem jaay nako bi ci ci barwa hardal marsandis man bu ko amel ak jinni wat lu ko ne ko bala wer wede na la fay ganaw bana bang koy fay fay ko xalis deug deug bu ko jox abalaj rek jay ko bu far ko fayo mbam montar mbam machine yoy mu ne lan fay japp ni fay nga ko ñag nga ko ñak fay xalis lan ko amel deug deug waye lan ko fayo nangu nako rek koku baxna day wone ni te lolu yaqku su ngi ko waral ne ko dina la fay bala wer wede rek jinni nga ko amelon ganaw bo wolbe ci ko faye ko lu bokku tu jinni mu nangu melni marsandis lolou du ko te bax wa barra yeen na ci ngiñum man wa barra ngiñum deguna in khaba dem faduna mom koko ñu wara fay bi khada'i wakili taqabil ci fay delegue fayu aw mu faw wadul wala ku ñu fetale lepp mbiram ina boko watale nako dina la fay bala wer wede mo mutuki nga dali fek nga xamni mo koy fay ay borom nga fay koko ka ko baxo fay ay borom rek yow dem nga fay ko ba ka nga xamni mo la fet ci mbirum yep jël borom len borom yep ci mom la ko fetale nga dem fay koko li su bo wa batay sa jang waccina ndax mom neku wi waxal ndax sunu wakilu zayhatin top delegue gati moy ay tol awala kay bamuy bax moy in hudima dem ñakef na al hakim ajate waxale hita nek na ci joju wax al aksar lepp ci serigne ci ta ila ni ñaari degen ci mu dawana manam mom mi nga watal nek dina la fay bala wer wede nek fi amu ko fi bayyi ko xamni moko baxo fayul amu ko fetale mbiram way amna ko xamni mom la batale tolam gatt yi mom tol yi ñam ala ci ñore yoy ci mom la ko fetale amna ñu nekkon koku mom nga wara fay amna ni dedet ñu ñëk seet ba xam atakat amna fim dit su nekk atakat amu fuy nga doro fay koku mu batale tol yi waye lifi atakat amna fi mom bo fayé koku mbaté tol du bax fofu mom ñaari dégen lepp ci sey bo japp li wax moy dañ né bala nga fay koku mbaté tol yi na fi atakat ñaka nek ay du atakat nekké atakat ngay ray mo gëna bari ci wax sey ci wa bari asyatna fil hakimi ci bam fayé atakat ba in lam yatahaqqaq ndem deugalut jawraho ak jengam aw dafa wax ne bu fekke nak legui fay nga atakat ba te xamoo ci ak deung niki yow la nga xam ci mom ak manu bala umpli nga mbiram aw mu ne kon su baba sa jaan waccina aw wa illa bu fekke xam nak jangam te teewul mu fay ko nak barra mu wax deug ci ngeen te du ko taxa set ci borba barra ana bu fekke ni atakat bi nga fay ngir waji dafa nekkut xam nga ne ku deung la bootul diko joxe wat téw nga jox ko jëmmé war gi nga waton dana fay bala wéré dem amna do aji ngay def alaman singiñ waye nak bu waji ñëwé té ñu wax ni jottuma ci la nga fay jottuma ci mu faaw nga fayar gën fay xamni yaari mbir la singiñ ñaka tay bu jotté wut ak nga wara fayar nak waji li nga jox nga ko atakat mando ni ko té ñëw néna jottuma ci faaw nga fayar ko waye nak jëmmé singiñ ni mom du tay bi ko mu lay wax na wa illa ni am da ko jox ko wor ni ko jeng la daram wax deug ci ñëw waye te du ko saxet ka jamaahatul muslimina niki mbolom julit ñu mushidu mbir mu dana len séré lo neena bu fekke ni legi waji nga watu ne ko dina la fay bala wer wele da fay nekut atakat bokoy jox neku fi kenn kuñ fi dalay koko jox neku fi nga fekk mbolom julit ñu nga ne len séré len ni diw de mako wadalan ci yalla ne ko dina la fay bala wer wede lima ko fay tam ni ni way dafay nekut te gisuma ko koy jox kon na yeen séré len ko wax leen lim tollu wan leen ne leen bëgg na ko fay waye gisumako makoy jox kon koku ci walu ñu mum teddugut kenn diko alaman waye nak xam nga ba legi ni gaddu borop jambo li fay feegul waji rek goko kenn mum patay mi gaddu bor buul bëti ko won jox ko kenn ci mbolam julli ñe itam du te bu waji ñe ni jotuma ci koku joxumako du te faaw nga war ko fayat xamne kon ñu mën na degg waye fay ga mum du soté wala ho ñal nako yow mun becc ak walaylat ak guddi fi ra ci shehri ci bu ne ko ndel ben gu wero aw hinda ra ci wala mu ne ko fa bop wero aw isastahalla wala mu ne ko bu wero wi tambale neena bu fekke dang ko ne wat na ci yalla dana la fay ci ndel ben gu wero we mu nek nga ne ma ni wax fi ra ci shehri wala hinda ra ci shehri wala isastahalla shehru yatto la ci wax rek dañu la may wero wu teru ba am guddi becc boko faye ci gude becc ba rek baxna waye bu gude becc jalle te fayoko nak ñal japp ne suñu tebiko na aw illa ramadan wala bu neko dina la fay li fe ramadan aw listihlalihi wala ba ci tambali ramadan su boba shahban kon lepp barax lu rek lay don shahban kon lepp barax lu rek lay am li fe ramadan na la fay su boba boko faye li fe barax lu jeex rek baxna waye barax lu mom bu jantale xesso ci bisu mucc barax lu te feyeko rek kenn la may becc ga guddi ci ramadan je jottom waaw fexel rek ba fay ko bala barax lo jeex wa dana teñu bi jaxli sawbin ci def ak malan khaba'an mi ak fokhya aw himamat wala muy kala fi ci bu waté ni la albasuhu duma ko sol woné yéré bi duma ko sol wala beti ko def ko fokhya wala mu def ko kala japp ni teñu ba ndax lolou ak sol lañ koy duggé mo xam ci bisu ko def ba fakhé lañ lo ko def ba ko solo rek mi ko so la im kariha wa khulu ndem sip nako li bay xihi ngir ak xatam ñena bu fekké nak dafa xaton motax nga watan duma ko sol gannaaw buñ ko defé fakhé mu yaatu lolou beti ku sol ko kon doom alaman ndax wonen ne kon la tax nga wat ni do ko sol du won bañ gi sol deug deug xat ga taxon kon gannaaw bu xat ga dañ nga sol ko taxula téñ wala wadahu du ciagne bu ko tegoni hala farji ci ko ab sawkay bu waté ci yalla ni yéré bi do ko sol wala beti ko tekko non ci kaw awram rek tekko ci kaw awram non rek waye sol ko to ko ja tek rek non waye nga xaru ko ci sax to ko ci tek rek bo ken du ko woy sol wa adana teñu du dukhulihi ci ak dugam min babin ci ak buntu o xoyira bo xamni soppef nako fi ci bam waté ni la adkhuluhu duma ko duggu da watani keur gi mum di dugg ni sopp buntu ba nak legi mu dal ñu dugg ci gana buñ ko soppé ci buntu fété won penku ñu fété liko fété gele ñu dugg ci nak lol téw ko téñu lumay nak illa nak rah ñeen sibuton di xaxo xatam la lumay xataay buntu bu moko nakare won motax mu ñu dugg ci jaar kon buñ ko soppé ma aw ci duko taxa téñu wa adana téñu bi xiyamihi ci taxawum hala zahrihi ci kaw neba dafa wax ne bu fekkee da nga ne nga waat ni néegi duma ci dugg boo taxawee ci kaw teras ba rek mu dugg ci ñooñ waaw mu ne bane woon tawax bi waat na ci yàlla du ca dugg bu yéggee ci kaw taxaw ci kaw rek jàpp ni mo dugg ci ñooñ du ma teeteeñu nga teg ci nag woo bi mu ko taram ak yu néebu ñu lee fii ca bam ne laa duxul duma dugg li fulaani ñeel diw bayta ab nekk da nga ne diw duma dugg ab néegam mu ne bu ñu yëpp ne nga dugg ca it ab néegam rek la teewu laa teeñu dinko yamale ci ñeebu moom dëgg dëgg bu ñu neeg nga dugg jëy noonu la su boobaa teewu laa teeñu wa bi ak lin ab ci ak lekk min wala din ci doom dafa xaa joo xam ne jiñ na lafa ñeel ko maxluufun ku ñu waatoon xaleyi ci moom da nga ne woon diw waat naa ci yàlla duma lekkatiw ñamam su diw mayee sa doom aw ñam nga lekk ca loolu yow may sa doom rek waaw te lam ko mayoon bariwut xam nga fekke lam ko mayoon daa bari woon nga xam ne amawoon sañ-sañu nanga ko ci moom delloo ko ku mayoon nag su boobaa lekk ci moom du wàññi dara taxulaa teeñu wa in lam yaxlam ak doonte yëgu ko woon sax doonte sax ba nga cee lekk boobu xamawoon ni diw ma nga waatan dooleeku ñamam moo may sa doom ji loolu la tee teeñu in kaanat dem nekk na nafaqatuhu dundu doom ja xaleyi di ko war anaam ko ñaari sartu yooyu mooy tax mooy sa doom ji yaa ko war a dundal ñaaral ba mooy la ko kooko mayit lu néew la su boobaa boo lekkee ci loolee ko kooko may rek moo nga lekkoon kooko may la nga lekk ñooñu te da nga ne woon doo lekkoo ñoom su boobaa kon tañ nga wa adana teñu bil kalami ci wax ga abalan faw fi ci mu waté ni la kallama ho du wax ak mom al ayyamu bisya aw shuhura wala wera soone di wat na ci yalla du wax ak mom tek ci al ayyama wala ashuhura tarako dañu japp ni nga jublu mo do wax ak mom bu mukk nga xam al ayyama boko tara dugul na gis yépp ashuhura boko tara dugul na wera yépp boone di du wax ak mom tek ci al ayyama aw shuhura wala ashinina dañu japp ne kon nga wat moy do wax ak mom mukk sa wax ak mom rek tan wax wa salatun mat mokay war fi ka ayyamin